días de atenţiune. Îndemnat de ceilalți, aș vrea să spun două, trei cuvinte despre acest praznic atât de mare care îl vom comenta mâine. Vedeți că întotdeauna când îți este cineva drag, vorbești mult de el. Și parcă instinctiv, în orice discuție, tot povestești de el și îți amintești de el. Și acela care este mai stes la minte, te prinde imediat că acela, pe acela îl iubești. Iar eu, dacă am luat drumul acesta, de cine să discut decât de cel pentru care mă acesta este? De Dumnezeu. Iar dacă de multe ori întârzii cuvântul, să știți că nu este intenționat. Îmi cer scuze. Aș grăi mult, zile întregi, dar nu fără noimă. Că mi-este drag să discut de Cel ce m-a zidit, de Cel ce îmi dă viață, de Cel ce ne mântuiește. Așa că să nu fie cu supărare, să nu vă fie cu supărare atunci când poate întârzi cuvântul și este ostenitor pentru frățile voastre. Sunt om și eu, poate uit să-l întrerup la tine. Dar ținând cont că Dumnezeul meu este Dumnezeul frăților voastre și Dumnezeul frăților voastre este al meu, cred că bun lucru este să discutăm de el. Vreau ca să completez această lucrare dumnezeiască, cerându-mi scuze pentru cei care poate v-au greșit venind cu ajunul sau n-au venit pe la dumneavoastră. Oameni suntem. Dragilor credincioși, fiind ora târzie, aș vrea în foarte scurte cuvinte să tâlcuiesc ceva. Un stih din Sfânta Scriptură peste care frățile voastre de multe ori treceți și este tare nedumerit. Și cum mare se face din picături și se face atât de furioasă și mânioasă și de speriat, așa și cultura noastră și închegarea noastră duhovnicească pic cu pic se va face furtunoasă în fața diavolului, în fața celor care nu cred în Dumnezeu și a ereticilor. Este în Sfânta Psaltire un stih care sună așa: și-a pus întuneric ascunderea lui, împrejurul lui, cortul lui. Un cuvânt peste care de atâtea ori treci și atât de ascuns este, încât că cu greu este minții să pătrundă sub această coajă. Voi încerca cuvânt cu cuvânt și nu vă voi ține mult. A pus întuneric ascunderea lui. Deci cel ce spune că a pus înseamnă că el însuși a pus acest întuneric. S-a ascuns. Pentru ce s-a ascuns? Și unde s-a ascuns? În întuneric. Vedeți că noaptea întotdeauna ascunde, fiindcă ochii noștri nu văd. Bine, americanii văd mai bine că ei au un infraroșu, dar știe Dumnezeu mai bine cum să-i orbească. Că tocmai ceea ce trebuie să vadă, nu vede. Acel întuneric de care spune că s-a ascuns cel ce s-a ascuns, nu este altceva decât întunericul minții. Că diavolul, care este extraordinar de înțelept, că el când a căzut din cer și-a luat și înțelepciunea cu el, ca Dumnezeu să fie drept. Așa cum un fiu îți pleacă din casa ta și tu, drept fiind, îi dai parte de moștenire, ți-o cheltuiești cum vrei, așa Dumnezeu a fost cu diavolul. Ai căzut, nu te frustrezi de înțelepciunea și darurile cu care te-am nobilat, ci un singur dar ți-l iau, strălucirea care curge de la mine. Că strălucirea care este lumină, de la Dumnezeu curgea, iar înțelepciunea a lăsat. Și acest întuneric nu era decât umbrirea minții lui. Fiindcă, după cum am spus altă dată, mândrului îi stă Dumnezeu împotrivă și este cel mai găunos și slab om din lume. Și aceasta puteți să o testați pe semenii dumneavoastră. Priviți-l, dar de undeva din exterior, pe cel mândru și să vedeți cât de prost poate să fie și cred că nu este prea tendențios acest cuvânt. Deci Hristos venind și-a pus în tuneric ascunderea lui. A venit în smerenie unde nu putea veni diavolul și să priceapă. Precum vedeți dumneavoastră, creștinismul în zilele noastre pentru mulți oameni este umbrit. Pentru un fanfaronii care își poartă nasul în vânt. Ce Dumnezeu, Domnule? Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu ce mai? O idee. Dumnezeu tace, îl lasă. Până când îi scurcircuitează, doar un micron undeva la minte, unde știe Dumnezeu. Și atunci vede cum dă, îi curg bale din gură sau e paralitic. Așa și diavolul nu a priceput acest întuneric al înțelepciunii întrupării lui Dumnezeu. Împrejurul lui, cortul lui, un cort știm că te înconjoară, te ascunde, înseamnă că este un perete mai gros sau mai subțire, sau mai subțire și te ascunde acolo. Acest cort nu era altceva decât trupul. Iar ascunderea era această îngroșare a dumnezeirii, haina trupului sub care s-a ascuns Dumnezeu. Deci a pus în tuneric ascunderea lui, taina întrupării lui Hristos, venirea lui, sămânța dumnezeiască, în pântecele Fecioarei Maria, care nici de înger nu este înțeleasă, cu atât mai puțin va fi înțeleasă de diavol și de păgâni, și împrejurul lui, cortul lui, această haină care este trupul nostru. Că dumnezeirea era în acest corp, din materie însuflețită, lut însuflețit din Fecioara Maria. Diavolul se strofoca zi și noapte să vadă nu cumva acesta este Mesia, că el știa că trebuie să vină Mesia, dar nu l-a putut pricepe. El nu putea să pricepe cum neîncăputul încape. Cum e posibil Dumnezeu care este atotputernic să încapă în pântecele Fecioarei Maria, dar nu numai atât. Oare e posibil ca Dumnezeul slavei să vină să se smerească atât de mult și nu numai să stea 9 luni acolo în pântecele Fecioarei, ci să se și nască? Aceasta este smerenia mare, aceasta este taina aceasta, întunericul. A pus în tuneric ascunderea lui, s-a ascuns în întunericul smereniei, unde nu a putut fi găsit. Și împrejurul lui, cortul lui, fiindcă trebuia să vină în lume și să trăiască ca orice om, s-a îmbrăcat cu haină de carne. Și dumnezeirea din trupul fiului Fecioarei și fiul omului a făcut minunile care l-a făcut în ochii tuturor iudeilor. Diavolul a venit și a mușcat, cum este atât de feroce și pofticios spre om, a mușcat și s-a rupt dinții în acest mărgăritar care este dumnezeirea, de era prea târziu. În momentul când colții fiarei s-au înfit în trupul lui Hristos, s-au atins de dumnezeirea din Hristos, dar era tardiv regretul. Că imediat murind Hristos pe cruce, sufletul a plecat în iad și toți diavolii s-au zăvorât în iad. Și atunci Hristos, cu acea gingășie absolută, Dumnezeu gingaș sensibil, nu a venit să spargă prin forță porțile, a bătut la ușă ușa iadului. Deschideți voi porțile voastre și va intra împăratul slavei. Era târziu deja. În felul acesta se tâlcuiește, a pus întuneric ascunderea lui, împrejurul lui, cortul lui. Întunericul este întunericul minții, pe care omul mândru nu-l poate pricepe niciodată, și ascunderea, cortul, este acest trup. Ca ați văzut, este carcasa care o purtăm noi. Ne numim oameni, dar ce este sub această carcasă, pot să fii ca un diavol, pot să fii ca un înger. Singura zidire din univers este omul care poate să meargă în cea mai extensibilă toleranță, ca un diavol, faptic vorbesc, și ca un înger. Așadar, cei ce au urechi de auzit să audă și cei ce au minte de înțeles să înțeleagă. Și în toți oamenii Dumnezeu a pus darul de a fi ca un înger, de a fi ca un sfânt. Nimeni nu poate să plângă la Dumnezeu: Doamne, am vrut și eu să mă fac fiul al Tău și n-am putut că nu m-ai primit. Cum? S-au născut erezii de predestinație. Dacă lucrezi cele bune, vei lua plata după lucru. Dacă vei dormita și nu vei lucra, vei lua o sândă. Iubiților credincioși, bunul Dumnezeu, pruncul, bătrânul Iosif, încărunțitul acela care s-a supus prin smerenii lucrării lui Dumnezeu, Fecioara Maria, păstorii aceia simpli, magii din Persia, îngerii, toți să vină și să vă aducă ce cred ei că e bun pentru mântuire și pentru odihna sufletească. Bunului Dumnezeu, slavă vecea mii! La această frumoasă slujbă închinată în cinstea praznicului împărătesc că era împrejur și a Sfântului Vasile cel Mare, care a fost unul dintre cei mai mari stâlpi ai Ortodoxiei, împreună cu Sfântul Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, și cu Ioan Gură de Aur. Trei bărbați care au sprijinit biserica atunci când trebuia să o facă. Nu și-au precupețit nici tinerețele, nici frumusețea, nici slava deșartă, a dat toată ființa lor în slujba lui Dumnezeu atunci când trebuia și nu altă dată. Ca drept dovadă că atunci când ești chemat și îți bate în poarta vieții tale Dumnezeu, atunci să zici, cum spuneau și prorocii: iată eu, Doamne! Bucuria este fără hotar pentru mine, pentru ființa mea, cum am spus și astăzi, că pe cetea apostoliei noastre aici, frățile voastre, sunteți, iar în ceasul judecății, dacă ne vedem cu toții dincolo, lăudându-L pe Dumnezeu și în trup și în duh, fericirea este cea mai înaltă care îți cuprinde toată ființa. Știu că mulți dintre frățile voastre ați venit doar pentru moliftele Sfântului Vasilie, dar poate aceasta este și un fel de chemare, fiindcă Sfântul Vasilie, mare fiind în ceruri, poate mijloci la Dumnezeu și poate să ajute pe fiecare după credința lui, sau chiar mai mult decât ai credință, în necazurile prin care treci, mai ales în veacul acesta. Aceste sfinte molifte ale Sfântului Vasile le vom citi și mâine după Sfânta Liturghie și chiar vă rog mult de tot să vă mai anunțați, fiindcă ele greu se citesc, fiindcă sunt lupte destul de mari, sunt blesteme către diavol prin Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Și nu le suportă diavolul. Când citești psalmirea și faci o rugăciune și mai ales moliftele Sfântului Vasile cel Mare și al Sfântului Ioan Gură de Aur, se tulbură cumplit diavolul. Iar la veacul acesta mă uimesc și eu de ce lupte cumplite au creștinii venite de la acești urători de bine, urători de Dumnezeu și mai ales urători de om. Mulți dintre frățile voastre, chiar dacă vă rugați și muțiți o steneală aceasta duhovnicească, ca un paradox, vin ispitele mai mari. Diavolul parcă te luptă mai puternic. Uneltirile lui sunt mai viclene și mai fine, mai discrete. Dar să nu vă împuținați la suflet. Aceasta nu este altceva decât o urcare câte o treaptă pe scara valorilor duhovnicești. Că noi oameni păcătoși fiind și prinși în acest corset al trupului care este atât de mofturos și neîmpăcat din punct de vedere al poftelor trupești, suntem nesnecăzători și poate diavolul se tulbură când ne vede că ne muncim să scăpăm din cursa lui și atunci el își ascute armele mai puternic. Închipuiți-vă dumneavoastră un pescar care stă toată noaptea pe malul lacului și dimineața îi prinde momeala un pește și ostenindu-se să-l scoată, oare nu se tulbură când vede că peștele scapă? Cu atât mai mult, cu un infinit aș putea să spun mai mult, se tulbură diavolul când el se odihnește că te-a prins pe tine într-un corset al beției, al curviei, al lăcomiei și a celorlalte patim și tu, cunoscând porunca lui Dumnezeu, dai să scapi din acest corset. Și în momentul acela tu miroși acea mireasmă binecuvântată de Dumnezeu și Îngerul se apropie de tine, fiindcă oprește acea vană de putoare care curge din păcat. Și așa se tâlcuiește lupta care o au creștinii, chiar dacă se roagă. Și nu-i pentru toți același lucru, fiindcă dacă noi pe noi înșine nu ne cunoaștem, cu atât mai mult pe altul nu-l putem cunoaște, iar Dumnezeu, Cel ce ne-a zidit, acela ne cunoaște și știe cum să slobadă pe urătorul de bine asupra noastră. Și pot să o spun cu mare certitudine și încredere, că eu am cunoscut oameni care vedeau și am rămas uimit chiar pentru persoana mea duhovnicească, că nu dura mult și venea și mulțumea lui Dumnezeu că i s-a împlinit. Un altul, udându-și obrajii de lacrimi, om postitor, om cuvincios, om curat, om care îl cinsta din toate vremurile pe Dumnezeu, s-a atâta să ruga ca să-i dea Dumnezeu izbăvire de un necaz și nu-i se împlinea. Și am stat și m-a gândit, Doamne, oare ești nedrept? Nu, nici nu. Pentru acela i-a socotit Dumnezeu dreptatea că s-a smuls din chincile diavolului și a venit așa pochet cum a venit, dar l-a căutat pe Dumnezeu, i-a întins mânuța lui duhovnicească și în felul acesta toate au căzut ca o mască. Iar pentru celălalt care credincios era și postitor și râvnitor, nu i-a împlinit Dumnezeu necazul ca să-l urce pe niște trepte mai înalte. Poate credeți că joc cuvântul. Nici cum. Ne uităm în viețile sfinților. Sfinți care erau atât de împodobiți în viața lor duhovnicească, făceau minuni. Și culmea pe aceea, atât îi podideau diavolii și îi băteau și îi schimbileau și mureau, poate în chinuri groaznice, mărturisindu-L pe Hristos. Oare când îl turleau cărnurile acelea ce erau smulse, sau coșmarurile de noapte ale diavolului, sau necazurile și neîmplinirii vieții lor, nu strigau către Dumnezeu? Nu puteau cârti, unde ești Tu, Doamne, dacă eu postez, dacă eu mă rog, Doamne, și Ție, Doamne, mă închin. unde ești în vii, nu te împuțina la suflet. Fii om cu minte și pricepe de ce cel ce te-a zidit nu te ajută atunci, că poate nu ți este de folos. Că nu întotdeauna omul ceea ce cere îi este de folos și trupului și sufletului. Vedeți de multe ori când Dumnezeu chiar te ajută atunci când tu vrei și cu măsura cu care tu o ceri de la Dumnezeu. Dar pe urmă îți blestem cerința ta că ți-a împlinit-o Dumnezeu, că nu e bună. Ca și cum ai mânca din poftă și îți plesnește pântece. Ce folos e? Deci avem mare grijă la aceste șiretlicuri duhovnicești, după cum sunt și șiretlicurile diavolești. Nu vă împuținați niciodată la suflet. Câte necazuri avem și noi. Am și eu destui câini care mă latră. Dar ce să le fac? Îi lasă latră. Trebuie să merg înainte. Și lătratul lor n-aș vrea să se audă în urechile altora. Mergem înainte. Iată Hristos cum a fost lătrat și folosesc acest cuvânt destul de potrivit. Iată apostolii, iată sfinții, dar noi ca biserică suntem de-a dreptul lătrați la veacul acesta, că suntem în toate chipurile posibile. Mergem înainte, că nu acela mă sfințește. Treci un om pașnic pe drum și câinile își rupe legătoara ca să vină să te muște. Cu ce-ți vinovat că eu trec pe drum? Așa e misiunea lui să latre. Nici eu nu-l înjur, iar el dacă mă înjură nu-mi cad galoanele mele. Eu trec mai departe pașnic. Fiindcă nu el îmi pune mie cinsta și nici nu-mi ia. Cuvântul rămâne doar cuvânt și nu spurtă, ci fapta te spurtă. Să nu vă împuținați la suflet, nici când ești clevetit, nici când te-ai împiedicat în pașii vieții tale, nici când strigi către Dumnezeu și neapărat Dumnezeu nu ți-a venit. Niciodată să nu te împuținezi. Când credința era în om de sine stătătoare, adică era parte integrantă din ființa omului, omul când avea sporire în viață, viața materială, vorbesc, se ruga la Dumnezeu și plângea, Doamne, Tu m-ai uitat, Doamne, că nu mai am necazul. Vedeți că întotdeauna când te doare ceva, atunci aveți prețul sănătății. Când îți lipsește ceva, atunci ai vezi prețul și apoi pui preț pe ceea ce ai când îți dă Dumnezeu. Să lăsăm așa toată, cum le rânduiește Dumnezeu. Un singur lucru nu poate fi mușcat, ros, ruginit. Fapta ta bună după porunca lui Dumnezeu și credința ta. Până acolo să nu lăsați să intre diavolul să se împuțineze credința, ci din contra, mai mult se va încroșa acest fir de legătură dintre ființa ta, chip și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu. Mulți vă plângeți, vai, întrosnește în casă, nu mai știu ce am în casă, nu mă mai împac cu nimeni, n-au făcut vrăși. Dragi credincioși, nu vă mai luați după niște vorbe din acestea vorbite la șanț, ci la niște septuagenari sau octogenari care n-au ce face și încep să scoată dogme noi. Uită-te în tine! Ce fapte bune ai făcut tu ca Dumnezeu să-ți dea pace? Că diavolul, el vine tot prin oameni și chiar vraja de s-ar face și farmecele ți s-ar fi aruncate dacă tu ești un om credincios și lipit de Dumnezeu prin piculețul acela de dragoste, toți dracii pot să-ți vină în casă, nu s-a timp de tine. Și în scurte cuvinte, ca să întrituiesc ceea ce vă spun, ce v-am spus, îmi amintesc când Iulian Paravatu, marele împărat, care s-a lepădat de la creștinism, contemporan cu Sfântul Vasile, că au făcut studii la Universitatea din Atena împreună. Dar fiind moștenitorul tronului imperial, a ajuns împărat. Și după ce s-a văzut cu sceptrul puterii, a lepădat creștinismul și a instaurat din nou idolatria. În timpul acesta, Sfântul Vasile, care îl pomenim astăzi, a ajuns mitropolitul Cezareei de Capadocia. Și împăratul Iulian trebuia să ducă război cu Persia și drumul lui era prin Capadocia. El, știind de fostul lui coleg că este mitropolit acolo, în mândria lui grecească a vrut ca să fie onorat cu mare cinste. Iar Sfântul Vasile nu s-a comportat altfel decât după viața care o avea. Dar aceasta poate o să vorbim în altă discuție. Iar ceea ce vreau să vă spun, că împăratul, înainte de a merge în război, a trimis veste la un popă idolesc ca să-i dea prorocie despre război, despre soarta războiului. Și el avea armata pregătită. Și acel slujitor al altarului idolesc a vorbit cu diavolul din idol și l-a trimis să spioneze Persia. Și acesta bătea pasul pe loc, că nu avea știință de acolo, din Persia, cu ce armată să plece. Și a întârziat vreo 10 zile. Și îl ceartă: pentru ce nu-mi vine răspunsul? Și răspunde din idol diavolul, că așa vorbeau atunci: n-am putut să trec în calea mea spre Persia, am găsit un afurisit de călugări și nu a vrut să lase mâinile jos, că se ruga răstignitului. El nu poate să spună Dumnezeu. Parcă diavolul este jalonat pe unde să treacă, el duh fiind, așa l-a încorsetat Dumnezeu să treacă pe acea potecă. Și acolo Sfântul Văzător cu Duhul a stat și se ruga lui Dumnezeu în liniște. Și diavolul n-a putut să treacă până când Sfântul nu s-a dat la o parte de acolo. Deci iată, un diavol care este misionarul vrăjitorilor și a fost speriat de un sfânt. Dar ce să faci cu o țigancă din Chitila sau din Buzău sau de la Bisoca, mai știu de pe unde, că fac vrăj? Să nu vă fie frică. Aveți nădejde în Dumnezeu, rugați-vă Lui și țineți legătura, că tot iadul de ți-ar veni poate te ciufulește puțin, dar nu te îndoaie și nu te rupe. Și noi aceasta avem nevoie. Vedeți, oamenii, cât de găunoși sunt în veacul acesta? Toți fonfii și flecarii din guvern aleargă la niște țigănci în Chitila și plătesc valori imense ca să ocupe un post acolo. Țiganca se duce acolo la pârâi, la acelea și fac vrej, într-adevăr, și urcă prostul până sus. Dar când vine diavolul, surpă și ajunge la Rahova sau la Iud. Am vrut să vă desprețez puțin frunțile, dar așa este, să știți. I-ați văzut cum toți ajung la zduc și devalizați și au pus nădejdea în Satan. Noi să nu facem așa ceva. Să avem mare grijă, iubiților credincioși, să tăiem în viața noastră până unde este Dumnezeu, până unde este lumea, până unde este diavolul. Și dacă prin minte luminată de poruncile lui Dumnezeu îți jalonezi drumul acesta, poți să mergi ca un rege și nu se va atinge de tine nimeni niciodată. Și în felul acesta vei fi așteptat cu brațele deschise de Domnul Dumnezeu nostru, care îi dăm slavă în veci. Amin. Peste voi cu al său dar și să ai bine Doamne întotdeauna cu zbururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, lănătăția noastră, slavă ție. Este mitropolit aici, mitropolit. Amin. Iubiți credincioși, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani! Iată, cu darul lui Dumnezeu, am ajuns la 1 ianuarie pe stil vechi. Zi în care se prăznesc cele două praznice, botezul Domnului după legea vechii, perea împrejur, a 8-a zi, după cum era obiceiul legii, și prăznuirea Sfântului Vasile cel Mare, unul din mari sfinți ai Bisericii Ortodoxe Universale. Mântuitorul a împlinit toate ale legii, cum spune însuși, că n-am venit să stric legea, ci să plinesc. Acele ce era neîmplinite le-a împlinit Mântuitorul. Pentru că nimeni ca Mântuitorul n-a putut să împlinească legea decât însuși care a fost dătătorul legii. Pentru asta, pentru că a fost primul și cel din tâi care a păzit legea, în afară de obiceiurile care le aveau bătrânii. Așa cum i-a mostrat odată Mântuitorul zicând, pentru ce voi stricați legea lui Dumnezeu pentru obiceiurile voastre? Iar legea lui Dumnezeu, aceea care nu era de ajuns, care nu era plinită, ce am venit să plinesc legea. Deci era dătătorul legei, s-a supus legei ca un om, ca nu cumva cârtitorii și răuvoitorii și cei care căutau să-l acuze de neascultare față de lege, să aibă motivii. Pentru asta Mântuitorul s-a supus într-o toate legii cele vechi. Cum ați auzit la Sfânta Evanghelie, că după ce a fost Mântuitorul tăiat împrejur, după ce s-a lucrat acea lucrare dumnezeiască a legii, s-a pus după asta și hotar în care el a întrerupt după asta, după proslăvirea lui, la înălțarea la cerul, a întrerupt tăierea împrejur. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, tăierea împrejur a inimii și a sufletului, deci nu a trupului. Aceea este adevărată tăiere împrejur. Și ori tăierea împrejur, ori netăie împrejur, ci legea lui Hristos primează. Deci iată cum a venit Mântuitorul împlinind toate cele ale legei, dar totodată aducând o slobozenie din acea încătușare a legii vechi și o slobozenie a harului, a luminii, a adevărului, pentru că aceea era întuneric, era păzitoare sau călăuzitoare spre lumină, însă nu era lumină. Pentru asta nici nu era dătătoare și iertare de păcate. Pentru asta și Mântuitorul s-a numit că este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec și nici de cum după rânduiala lui Aron, care a fost preoția legii vechi. Pentru că era o preoție din asta numai cu fast exterior, iar în rest nu era iertătoare de păcate și mântuitoare. Pentru asta a fost nevoie ca Mântuitorul să se întrupeze, să înființeze altă preoție după rânduiala lui Melchisedec, așa după cum ne spune însuși psalmistul David, despre această lucrare a preoției. Deci iată că, după cum știm, preoția legii vechi a încetat de atunci, de la înălțarea Domnului. Și dacă nu de la înălțare, exact după ce a fost risipit Ierusalimul la 70 de la nașterea Mântuitorului, deci după 30 și ceva de ani, 37 de ani, de la înălțarea Mântuitorului a fost risipirea Ierusalimului de către Tit Vespasian, împăratul Romei. Și de atunci și până astăzi, iubiți credincioși, nu s-a mai practicat în Biserica Legii Vechi, în Biserica Evreilor, preoția Legii Vechi. Odată eram undeva neputând scriu la biserică, dintr-un tratament. Și am văzut la o emisiune bisericească, la televizor, doi rabini. Și asta vreau să vă spun pentru că am văzut cu ochii mei, eu personal. Reporterul l-a întrebat pe unul din rabini, pentru ce nu mai practicați preoția legii vechi? Sunteți în libertate, aveți acum țara voastră, aveți toate ale voastre. Știți ce răspunde unul din cei doi rabini? Zice, am socotit că jertfa lui Iisus de pe cruce a împlinit toată legea și nu mai este nevoie de altă jertfă să se aducă. Deci iată, iubiți credincioși, mărturia unui rabin. Și asta am văzut anul trecut, deci nu ani în urmă sau cine știe de când. Deci un an în urmă am văzut eu cu ochii mei la televizor. Și așa este. Suprema jertfă care s-a adus de către Mântuitor a împlinit toate jertfele legii vechi, care nu mai sunt de folos și chiar dacă vor începe o altă preoție, dar nu vor mai începe cu acea preoție a jertfii de viței, de mei, de capre, de ies, de celelalte toate. Pentru asta, sărbătoarea de astăzi este una din cele mai însemnate și frumoase din cele 12 împărătești, cu toate că nu este trecută între cele 12. Dar oricum face parte din sărbătorile Mântuitorului și a Maicii Domnului împreună. Interesant este și pentru că Mântuitorul prunc venind a împlinit cele ale legii. După asta a fost să spune că părinții veneau în fiecare an la Ierusalim și spune părinții. De ce? Pentru că cu toate că Iosif Logodnicul a fost numai ocrotitor al Maicii Domnului, cu toate astea se socotește, cum a spus, iată tatăl tău și eu te căutam, cu toate că nu era tată. După cum știți, Maica Domnului a născut din Duhul Sfânt. Dar pentru că era ocrotitorul, pentru că era păzitorul și a Maicii Domnului și a Mântuitorului ca om, pentru asta îi se spunea și tată, cu toate că nu era firesc tată al Mântuitorului. Pentru asta spune că venea în fiecare an la Ierusalim. Nu avea putere să vină. Știți cum erau? Ierusalimul este sau Nazaretul, de unde stătea Mântuitorul, era la 150 de kilometri distanță. Și nu putea să vină în fiecare duminică. Nu erau mijloace de transport de astăzi. Nu avea cum să vină pe jos. 150 de kilometri. Venea o singură dată an la Paști, la Ierusalim. Dar a venit și când Mântuitor avea 12 ani, așa cum știți că l-a pierdut. Însă spune că după 3 zile l-a găsit în biserică. Iată că l-a ducea pe Mântuitorul la biserică și l-a găsit unde? În mijlocul dascălilor. La Ierusalim și nu l-a găsit în biserica mare a lui Solomon, pentru că acolo îl putea găsi foarte repede. Este o biserică, acum este biserică unde slujește un părinte, un se numea Sofronii. La Ierusalim un pic șchiop el. Cei care au fost la Ierusalim poate l-au cunoscut. I-am dat odată niște lumânări de ceară curat și m-a rugat dacă m-a mai duc vreodată să-l caut, pentru că biserica lui este, zice, pe locul unde a fost Mântuitorul la vârsta de 12 ani. Și este în partea Ierusalimului vechi, în partea nordică, aproape de autostradă, aproape pe unde se iese pe poarta Damascului. Acolo este acea biserică unde a fost găsit Mântuitorul. Deci era una din biserici sau sinagogile legii vechi, mai retras undeva, însă acolo era în mijlocul dascălilor, unde Mântuitorul punea întrebări, ca Dumnezeu era copil, dar era Dumnezeu întrupat. Cum spune Sfântul Ioan Damaschin, a ascuns Dumnezeirea, cum ascunde pescarul undița cu râma. A ascuns Mântuitorul Dumnezeirea cu omenirea. Și sigur că, chiar dacă era în vârsta lui ca om copil, însă era Dumnezeu care punea întrebările. Și toți rămâneau uimiți de răspunsurile și de întrebările pe care le punea Mântuitorul. Și atunci când întreabă Maica Domnului, dar de ce n-ai făcut nou acest lucru? Nu știi că eu și tatăl tău te căutam. De ce să mă căutați? N-ați știut că într-o cele ce sunt ale tatăle meu trebuia să fiu eu. Adică în biserica lui Dumnezeu să fiu eu, acela care nu mă cunoaște cine sunt. Dar Dumnezeu sunt întrupat, pe care voi mă cunoașteți, că Maica Domnului l-a cunoscut din lucrare, însă sigur că lumea n-avea de unde să-l cunoască. Și spune că toate cuvintele acele Maica Domnului le-a pus în inima ei și le păstra ca pe o comoară, pentru că nu de multe ori vorbea Mântuitorul sau vorbea prea mult. Însă atunci când a venit ziua începerii misiunii lui mesianice, atunci spune că vorbea de multe ori de dimineață până noaptea târziu. Și acei 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii care l-ascultau, au stat atunci 3 zile ascultându-l, fără să mănânce și să bea. Cuvintele lui Dumnezeu erau așa de dulci, așa de hrănitoare, așa de captivante, că nu putea omul să se despartă auzându-i vocea Mântuitorului. Pentru că era voce dumnezeiască și nu omenească. Pentru asta și Mântuitorul a treia zi atunci, văzând că stau și-l ascultă cu atâta dragoste, atunci a spus, a făcut minunea, a mulțit pâinile și a spus, dați-le voi să mănânce. La apostol le da poruncă, se așeze cete câte 50 și în felul acesta a făcut minunea cu mulțirea pâinilor și a peștilor și a hrănit Mântuitorul din destul, după care au luat cele 12 coșuri de sfermituri. Deci iată, iubiți credincioși, lucrarea Mântuitorului în lume. a venit, s-a smerit pe sine, cum spune Sfântul Apostol Pavel, trup de om luând și într-o asemănare omenească făcându-se, s-a deșertat pe sine chip de rob luând și a pătimit până la moarte și moartea de cruci. Deci iată și noi, cum spune Sfântul Apostol Pavel, următorul mii, faceți-vă precum și eu lui Hristos. Deci să ne facem următorii Mântuitorului, următorii marilor apostoli, Sfântul Apostol Pavel, celorlalți, care s-au ostenit atât pentru ei, dar s-au ostenit și pentru mântuirea credincioșilor. Deci n-au precupețit nimic, nici zi, nici noapte, nici odihna lor trupească, nici munca fizică. Pentru că spune într-un loc Sfântul Apostol Pavel către Corinteni, și că trebuințelor mele celor trupești aceste mâini au slujit. În timpul liber, când poate avea un răgaz, făcea corturi. Deci nu stătea degeaba, cum spunea însuși, după asta, cel care nu muncește să nu mănânce. Să nu mănânce pâine în zadar. Milostenie, știți dumneavoastră cum se dă? Se dă celor care sunt nevoiași, care n-au, bătrânilor, văduvilor, nu celor care pot să lucreze și nu vor să lucreze. Spune Sfântul Apostol Petru că era cu Sfântul Climent care a rămas la scaunul Romei după dânsul. Că atunci când s-a întâlnit cu mama lui, pentru că erau despărțiți dintr-o întâmplare oarecare, dintr-un vis al mamei Sfântului Climent, și mama era cu mâinile uscate, era într-un nostrov. Și când a ajuns Sfântul Apostol Petru cu feciorul cel mai mic al acelei femei din Roma, a lui Faust, femeia lui Faust, ea Faustina se numea, a cerut milostenie la corăbier și Sfântul Apostol Petru a întrebat-o, pentru ce nu lucrezi de cer milostenii? Și atunci a arătat mâinile că sunt uscate. Și atunci a făcut Sfântul Apostol Petru minunea, a vindecat-o și a spus unde locuiește, zice că am altă văduvă, eu sunt văduvă, și ea este bolnavă și pentru asta cer milostenii, că ea m-a primit cu dragoste atunci când a fost ea sănătoasă. Iar acum a căzut la pat, iar eu cer milostenii ca să o îngrijesc și pe dânsa și să mă hrănesc și eu. Deci iată că milostenia se face și trebuie să o facem, că suntem datori. Spune Sfântul Proroc Isaia că milostenia curățește mulțimea păcatelor. Dar știți dumneavoastră, repet încă o dată, cui să dați. Nu celor care umblă numai după furat sau după alte lucruri sau după înșelăciuni. Sunt oameni atât de săraci în țara noastră astăzi și nu numai în țara noastră. Sunt în toată lumea. Am mai spus de câteva ori în fața dumneavoastră. Am văzut săraci și în Franța, și în Germania, și în America, și în toate părțile. Și nu oamenii care se duc de la noi acolo, ci oamenii locului. Pentru că așa a lăsat Dumnezeu în toată lumea. Să fie și sărac, să fie și bogat, că bogatul să mântuiască dând milostenii, săracul să mântuiască prin sărăcie care o are să mulțumească lui Dumnezeu și în felul acesta să se roage pentru cel care îi dă milostenii și să mântuiască și unul și altul. Pentru asta și Sfântul Vasile pe care azi îl prăznuim. A fost unul din mari bărbați care a mustrat pe cei bogați, care a mustrat pe împăratul Iulian Paravatul, care se repădă de credință și s-a închinat idolilor. L-a mustrat pe împăratul Valent, care a fost după dânsul, care a căzut în eresul arianismului. L-a mustrat pentru și pe prefectul Modest și pe alții, i-a mustrat pentru îngânfare, pentru lăcomii, pentru necredință. Și a scris foarte multe, atât el cât Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore Teologul, Sfântul Grigore din Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare. A scris contra bogaților care nu dau milostenii. Câți din bogații de astăzi, din țara noastră, fac milostenii săracilor? Și din ce s-au îmbogățit? Să ne punem întrebarea. Nu s-au îmbogățit prin muncă cinstită, că n-avea cum. Și dacă ar da milostenii, poate ar acoperi Dumnezeu și le-a arătat și păcatele. Dar nu dau milostenii. Că acela care fură să îmbogățească nu vrea, n-are cum să dea. Nu poate să dea milostenii. Și deci, iată, unul din marii sfinți ai bisericii, Sfântul Vasile, a mostrat, nu odată, de sute de mii de ori a mostrat pe cei bogați și nemilostivi, pentru că au fost și bogați milostivi în decursul timpului, dar au fost poate mai mulți nemilostivi. Și pentru acei nemilostivi au avut aceste săgeți de la acești mari bărbați ai bisericii, care a mostrat tot timpul pentru nemilostivire, pentru zgârcenii, pentru că de multe ori, când s-a întâmplat și la Sfântul Nicolae și la Sfântul Spiridon, aștepta bogații să, din cauza secetei, să se scumpească grâul, să-l vândă mai scump. Și atunci a făcut Sfântul Spiridon o minune, de-a venit o ploaie mare, a luat toate hambarele și a dus grâul pe străzi, printre casele oamenilor. Și a ieșit oamenii afară și cu a adunat grâul, spăla și-l usca și după asta facea pâine. Deci, dar văzând Dumnezeu că nu vrea să facă milostenie, pe rugăciunile Sfântului s-au risipit hambarele. S-a pierdut banii care trebuia să câștige din zgârcenii și din lăcomii. Pentru asta ai fi credincioși sfinții, oamenii toți care au plăcut lui Dumnezeu, au înțeles menirea vieții pe acest pământ. Ce menire are omul pe pământ? Dacă are de dat răspuns înaintea lui Dumnezeu pentru ceva sau nu are de dat răspuns. Iar dacă crede că este Dumnezeu drept judecător și care va răsplăti fiecare după faptele lui, atunci își face o revizuire a conștiinței. Își dă seama ce rost are în viață și în lume. Ce menire trebuie să aibă, ce trebuie să îndeplinească, ce condiții trebuie să îndeplinească ca atunci când va pleca dincolo de mormânt, să poată să meargă cu inima împăcată că și-a făcut datoria și așteaptă, așa după cum ați auzit pe Sfântul Apostol Pavel, că credința a împăzit. Celelalte toate care le enumără Sfântul Apostol Pavel, toate le enumără și spune și credința a împăzit și acum aștept cununa dreptății de la Domnul. Deci așa ar fi bine și noi toți să așteptăm cu dragoste plecarea dincolo din aceste de pe pământ, dar să așteptăm cununa dreptății de la Dumnezeu. Deci să facem dreptate atât celor slabi cât și celor bogați, și celor mari și celor mici, să ne facem datoria, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Să-i dăm celor la fiecare ce suntem datori. Celui cu cinstea cinstii, celui cu dajdea dajdii, celui care vrea altceva sau de care suntem datori, să ne facem datoria. Pentru că așa au fost toți oamenii. Să știți, nu numai acum suntem, poate țara noastră este sau oamenii sunt săraci. Din toate timpurile au fost oameni în sărăcii. Au fost oameni bogați și au fost oameni săraci. Și avem nevoie de acei oameni care să-i mustre pe aceia, care au și nu vor să dea celor care n-au. Că dacă s-ar face, sigur că dreptatea nu se poate face, decât numai înaintea lui Dumnezeu va fi dreptatea. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur și chiar Marele Vasilii. Deci, dacă ar fi dreptatea pe pământ, n-ar fi nevoie să mai fie judecata viitoare. Dar pentru că sunt foarte, foarte multe nedreptăți pe pământ, pentru asta este necesară judecata viitoare ca să plătească Dumnezeu fiecare după fapte. Și atunci spune prorocul Isaia, va vedea fiecare pe cel care l-a chinuit, judecătorul că l-a judecat pe nedrept, pe cel care era cu dreptate. Atunci se va descoperi cel care a primit mita, poate să acoperi. Atunci se va descoperi, pentru că se primește mită, să acopăr crimii, să acopăr fel de fel de nedreptăți făcute în lume, în numele celor care au dreptate. Și nu poți o câștigi, nu poți o capete, că n-au bani. Iar cei cu bani pot acoperi orice. Atunci spune că se vor descoperi toate lucrurile înaintea judecății lui Dumnezeu. Și de aceea noi trebuie să ne temem. De aceea descoperire înfricoșată a lui Dumnezeu care va fi pentru și peste toți. Pentru asta Sfinții s-au ostenit. Atât cât au trăit aici în viața asta, că și dincolo acum să roagă lui Dumnezeu să ne înțelepțească pe toți Dumnezeu prin credința, prin botezul pe care l-am primit, pentru că prin botez ne-am făcut fiii lui Dumnezeu după dar, cum spune Sfântul Ioan Evanghelist. Și făcându-ne fiii lui Dumnezeu după dar, să putem să ne facem datoria de fii al lui Dumnezeu, împlinind poruncele lui Dumnezeu. Și atunci, cum spune la una din rugăciunile de la Cununii, iar tu, mireasă, veselește cu bărbatul tău păzind hotarele legii. Deci iată ce poruncă avem, ce poruncă au cei care se căsătoresc, să păzească hotarele legii. Sunt legile cele dumnezești bine cunoscute, plăcute lui Dumnezeu și oamenilor. Rânduielile cele frumoase ale creștinătății, cele șapte sfinte taine care se lucrează în biserică, pe care chiar Sfântul Vasile cel Mare, liturgia care se face și în ziua lui și încă din 9 ori pe an, este din descoperirii de la Dumnezeu. a văzut pe Mântuitorul cu Sfinții Apostoli când făcea Sfânta Dumnezească liturghie. Și el a scris-o și exact după cum a văzut că a făcut Mântuitorul liturghia cu Sfinții Apostoli, așa a lăsat-o scrisă și s-a păstrat multă vreme în Biserica Neochesarii. Acea scriere, datorită barbarilor, datorită războaielor, datorită răsmeriților care au fost în lume, s-a pierdut cu timpul. Însă a spune că multe sute de ani a stat ca o mare visterie în Biserica din Neochesaria, acolo unde a fost arhiepiscop Sfântul Vasile cel Mare. De aceea spunem că Sfântul Vasile nu s-a temut nici de împăratul Valent, nici de împăratul Iulian Paravatul, că l-au amenințat cu moartea. Însă și cu răpirea averii. Ce spune Sfântul Vasile cel Mare? Zice, averile pe care eu le am pe tine, dacă vrei să mi le iei, pe tine nu te îmbogățesc și pe mine nu mă sărăcesc. Averea mea sunt câteva cărți care le am. Iar în restul tot ce am este averea bisericii, nu este averea mea personală. El din familie a fost bogat. Tatăl său a fost profesor de retorică. Pentru asta și-a avut posibilitatea să studieze, după asta el a studiat și la Constantinopol și la Atena, Sfântul Vasile cel Mare. Însă lucru minunat este că din familia Sfântului sunt 6 sfinți. Sfânta Macrina, cea bătrână bunica Sfântului, mama Sfântului, Sfânta Emilia, Sfânta Macrina, cea mai mare sora Sfântului, cea mai mare dintre cei 6 copii care era în familia lor. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Petru de Sevastia și Sfântul Grigore de Nisa. Deci 6 sfinți într-o familie. Și a mai fost și altul din ei, un mare pusnic, alt frate a Sfântului Vasile, mai mic. Se spune că era făcător de minuni, însă nu a rămas trecut în Sinaxar, însă viața sfântă a avut și tot între sfinți este. Deci iată o familie sfântă, cu atâția sfinți, care și cu oameni înțeles care au lăsat scrieri mari în biserică. Chiar despre Sfântul Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, se spune că era capul de gândire între brațul lucrător a Sfântului Vasile cel Mare, a fratelui său, și gura grăitoare a lui Grigore Teologul. Deci iată ce mari bărbați au dat această familie sfântă. Și sigur s-au ostenit și cu scrisul, dar mai ales scrisul a rămas. Cu cuvântul, ziua și noaptea, când avea nevoie cineva de ajutorul lui, totdeauna erau gata și pentru că a făcut și acele frumoase orfelinate, li se spunea atunci vasilicalele, unde au pus maici, au pus chiar călugări care erau instruiți pentru ca să asiste bolnavii. Au pus și doctori care îi plătea biserica. Însă biserica era bogată pe atunci pentru că nu plătea niciun fel de dajdi. Era decret dat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Și pentru că Sfântul Vasile a fost la 379, atunci a fost, a dormit atunci, a la 379 a dormit. 380-80 și ceva. Pentru că la 381 a fost sinodul 2 ecumenic și el spune că a murit cu câteva luni în urma sinodului, înainte de a se întruni sinodul 2 ecumenic. Deci nu era mare distanța de când Sfântul Constantin cel Mare a dat decretul de la Milan, prin care a dat mare libertate credinții creștini. Pentru asta Sfântul Vasile cel Mare marchează și începutul anului nou, că după cum știți. Am dorit cu toții, aș dori și eu personal și vă doresc și dumneavoastră un an nou, plin de realizări frumoase, dar nu numai pe tărâm pământesc, dacă se poate mai ales pe cel sufletesc. Să ne dea Dumnezeu credință îndoită, dragoste unul față de altul, respect față de legile lui Dumnezeu și față de legile statului, că suntem datori. Spune Sfântul Apostol Pavel să te temi de cel care poartă sabia, că nu în zadar o poartă, ci o poartă pentru cei răi, nu pentru cei buni. Niciodată, vedeți, poliția nu se ia de unul care nu face scandal, se ia de borfași care fac necazuri celor care își văd de treburile lor. Și de asta aș dori ca anul nou care, după vechiul calendar, se începe astăzi, cum am spus, să fie un an al progresului duhovnicesc și material să dea Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu ne dă cele pământești și dacă e atât de bun și ne oferă cele cerești, Sigur că ne dă și cele pământești, știi de ce avem nevoie. Ne aduce, scoate în evidență Mântuitorul să nu fie toată grija noastră pentru cele pământești. Și ne dă exemplu pe păsări. Să vedeți păsările cerului, nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună. Și Dumnezeu le hrănește pe ele. Cu atât mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Deci dacă avem nădejde, Dumnezeu știe, are visterii nebănuite. Și are de unde să ne dea, numai noi să avem credință și nădejde, cum a spus și dragoste unul față de altul, să ne rugăm unii pentru alții, să ne iertăm unii pe alții, să nu trăim ca niște dușmani, pentru că nimeni nu este dușman unul față de altul, ci este diavolul. Dacă cineva din oameni vrășmășește pe altul, îndeamnă diavolul. Nu o face el din inima lui, poate. Dar dacă are alte păcate, vine diavolul, pune stăpânirii pe inima lui și atunci face vrășmășii și face răutate vecinului. Deci diavolul este acela care îndeamnă pe oameni să facă rău unul altuia. Pentru asta să ne izbăvească Dumnezeu în acest an de aceste greutăți, de aceste răutăți care sunt în lume. Iubiți credincioși, Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare să ne împlinească în acest an dorințele noastre, sufletești și trupești, să ne binecuvinteze cu toate cele ce dorim și cu binecuvântarea Lui cea cerească și pentru toate să-i mulțumim Domnul nostru Iisus Hristos, care să cuvine cinste și slavă în veci. Amin. Îi mulțumesc în altra Sfințitului pentru efortul care l-a depus, deși credea că nu va scoate Sfânta Liturghie, totuși a reușit, cu ajutorul bunului Dumnezeu, de asemenea pentru frumosul cuvânt, care cred că se lipește ca o alifie destul de nimerită peste rana românului de astăzi. Sfântul Vasile cel Mare, fiind și mitropolit, mâncând pâine de orz și trăind în simplitate, era cel mai bogat. Așa și acum, la acest început de an, cum se anunță mai greu jugul pentru anul viitor, este destul de bun cuvântul că cei bogați vor sărăci și sunt lipiți pământului că nu l-au pe Dumnezeu. Iar din cuvântul de astăzi înțelegeți că suntem cei mai să călătorească bine și să vină bine din Grecia, unde de obicei merg pentru bogotează la Preasfințitul Ciprian. Ca venind înapoi să fim din nou un buchet frumos cuvântător și să aducem această jertfă de laudă bunului și marelui Dumnezeu în veci. Amin.